Нагадваю, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вамі па-ранейшаму я, Алена Сідарова. Добры настрой зранку падорым і нашым маленькім слухачам. А хто гэта зробіць лепей за дзядзечку Рымуса? Калі вы згодны, уладкоўвайцеся зручней на канапе побач з бацькамі і слухайце казкі Джоэля Харрыса. Ганяўся брат калісь за браткам трусікам, і так і гэта клаўчыўся, каб злавіць яго, а трусік і так і гэта клаўчыўся, каб ліс яго не злавіў. Ды ну яго зусім, сказаў ліс, і толькі вылецелі гэтыя словы з яго вуснаў, зірк, вось ён скача па дарозе, гладкі, тоўсты і тлусты трусік. Гэта пачакай, братка трусік. Некалі мне, братка ліс. Мне з табой пагаварыць ахвота, братка трусік. Добра, братка ліс, толькі ты адтуль крычы, дзе стаіш, не падыходь да мяне блізка. Блох у мяне сёння, вой блох. Бачыў я ўчора братку мядзведзя, і ён мяне адлупцаваўся тое, што мы з табою не сябруем. Вы, каза, суседзі, павінны жыць дружна. Я абяцаў яму, што пагавару з табой. Тут трусік пачухаў лапкай за вухам, быццам бы ад радасці, і кажа: выдатна, братка ліс, прыходь да мяне заўтра, паабедаем разам. Надта нічога такога ў нас няма ў доме, але жоначка з дзеткамі пашукаюць, ужо знойдуць, чым цябе пачаставаць. Я з задавальненнем прыйду. Ну, я буду чакаць. Дадому прыйшоў братка трусік, сумны-сумны. Матух на трусіх і пытаецца: што з тобой? Заўтра ў госці абяцаў прыйсці братка ліс. Ах, божухна! Трэба нам трымаць вуха востра, каб ён не застаў нас знянацку. О, на другі дзень братка трусік і матухна трусіха ўсталі рана-раненька да світанку і пайшлі ў агарод. Набралі капусты, морквы, спаржы, згатавалі шыкоўны абед. І раптам адзін з трусікаў, які гуляў у двары, бяжыць і крычыць: «Ой, мама, ма, братка ліс ідзе!» Тады трусік хутенька дзетак за вушы і пасадзіў іх, а сам з матухнай трусіхай у дзверы. Чакаюць братку ліса. Ну-ну, чакаюць яны, чакаюць. Не ідзе ліс. Не ідзе ліс. І праўда, не ідзе ліс. Вось крыху пачакаўшы, выглянуў братка трусік за дзверы ціхенька, бачыць з-за вугла тырчыць саменькі кончык хваста ліса. Матухна трусіха, дзеткі, хадзіце сюды. Толькі ціха, ціха кажу. Бачыце, з-за вугла тырчыць саменькі кончык хваста. Як вы думаеце, чый гэта хвост? Мы не ведаем. Сядайце ўзе за стол, я зачыняю дзверы. Зачыніў трусік дзверы, сеў, лапкі залажыў за вушы і заспяваў: калі міску кінуць, разаб'ецца міска, калі блізка ліс і хвост, значыць блізка ліска, калі блізка ліс і хвост, значыць блізка ліска. Ось паведалі братка трусік і матухна трусіха і ўсе іх дзеткі, І ніхто їм не перешкоджав. Добра. Ну так, добра. А потім приходить братка Вожик. Хто там? Що треба? Нас нема дома. Це я, Вожик. Братка Ліс просить пробачення. Ён захварев. Ніяк не мог прийти. Ён просить, каб братка Трусик прийшов до яго на обед. Сонійка узнялося зусім високе, коли Трусик подскочив і побіг до дома Ліса. Прибігає і чує стогні нехто. У двері зазирнув і бачить... Сидить Ліс у креслі, увесь захутаний у ковдру, а вигляд його слабий, слабий. Угу. Озірнувся Трусик по боках. Ніде не бачно обіду. Міска стоїть на столі, а побач вострий нож. Нож? Нож. Видать, на обед у тебе курка, братка Ліс. Так, братка Трусик, да якая молоденькая, да і свеженькая. Тут ой. Трусик розгладив вуси і сказав. Ти, певно, зготував курку без кропу, братка Ліс. Нешто мені у горло... Не лезе, куратина без кропу! Выскочил Трусик с дверей и стремголов кусты. Присел и чакая Лиса. Не, долго чакать не довелось, потому что Лис одразу ж скинул ковдру и за ним навздогон. А Трусик кричит ему. Эй, братка Лис, вось я тут поклал кроп на пенек. Бери худшей, покуль не звял. Гэтак ён крыкнуў і паімчаў далей, і ліс яго не злавіў. А што, ліс ніколі не злавіў Трусіка, а, дзядзечка Рынус? Ну, было і так, браток, ледь-ледь не злавіў. Ну, ты ж зразумеў, як братка Трусік надурыў яго з кропам. Вядома, зразумеў. Дык вось, неўзабаве пасля таго пайшоў братка ліс гуляць. Набраў смалы і зляпіў з яе... Чалавечка, смаляное чучалка. Узяў ён гэта чучалка і пасадзіў ля вялікай дарогі, а сам схаваўся пад куст. Ну, толькі схаваўся, бачыць, ідзе па дарозе пад скокам Трусік. Скок, падскок, скок, падскок. Стары ліс ляжыць ціха, а Трусик, як убачив чучалку, здивився на задні лапу встав. Чучалка сядіть і сядіть. А братка Ліс? А, він лежить тихо. Доброї раниці! Вітається Трусик. Видатне сьогодні на двор'ї. Чучалка мовчить, а Ліс лежить тихо. Що ж гэта ти мовчиш? Говорить Трусик. Старий ліс тільки воком міргнув. А чучалка? А яно нічого не сказала. Ди ти аглух, ті що? Калі аглух, я могу і мацней крикнуть. Чучалка мовчить. А братка ліс? А старий ліс лежить тихо. Ди ти не слух, не вихований. Я тебе провучу за гэта. Так, так, провучу. Ліс ледь не подавився від сміху. А чучалка? Я вам нічого не сказала. Калі тебе питають, треба відказувати. Зараз же здими шляпу і повітайся. А не, так я з тобою розлічуся по-своєму. Чучалка мовчить. А братка Ліс? Він лежить тихо. Тут Трусик адскочыў назад, размахнуўся і як стукне чучалку па галаве кулаком. Кулак прыліп, ніяк не дадраць яго. Смала трымае моцна. А чучалка ўсё маўчыць? Ну, а стары ж ліс ляжыць ціха. Мужкі, зараз жа, а то дам. Ударыў трусік другой рукой. Гэта прыліпла. А чучалка не гу-гу, а братка ліс, ён ляжыць ціха. Пусці зараз жа, а то я табе ўсе косці пераламаю. А чучалка яно нічога не сказала, не пускае і толькі. А тады трусік ударыў яго нагай. І ногі прыліплі. Прыліплі, а братка ліс ляжыць ціха. А трусик корчить? Коли не пустишь, я буду бастися. А домой чучелку и голова прилипла. Ой. А, тады лис выскочил с-под куста. Як же летё, братка трусик? Да что ж ты не витаешься со мною? Паваліўся ліс на зямлю і рагоча, ўжо рагатаў, аж у баку закалола. Ну, а сягоння ўжо мы паведаем разам, братка трусік. Дарэчы, я і кроп прыгатаваў, так што ты мяне не выкруціся. А што стары ліс з'еў братку трусіка? А хто іх ведае? Вось неяк ноччу, ну, сядай на калені да мяне, вось так, браток, вось так. Неяк ноччу, братка апосум. А хто гэта? Звярок адзін. Братка апосум зайшоў да браткі янота. А прасталі яны вялікую міску тушанай морквы, а потым пайшлі пагуляць, паглядзець, як жывуць суседзі. Братка янот усё трушком, ды трушком, а братка апосум падскокам, ды падскокам. Апосум па горла наеўся фінікаў, а янот наглытаўся ў волю тытуню і галавасцікаў. Ну, гулялі яны, гулялі, і раптам чуюць, сам сабою гаворыць сабака. Раптам ён кінецца на нас, братка апосума. Што мы будзем рабіць, а? Апосум толькі ўсміхнуўся. Ну, ўжо я не дам цябе ў крыўду, братка янот. А ты што будзеш рабіць? Хто? Я? Няхай паспрабуе, сунецца толькі. Усе рэбры пералічу. А сабака ўбачыў іх і не стаў часу марнаваць. Ён і здароўкацца не стаў. Просто кінуўся на іх і ўсё тут. Братка апосум у той жа момант расчаварыўся, рот да вушэй, брык на спіну, нібыта мёртвы. А яно, той майстар быў біцца, падціснуў пад сябе сабаку і давай шкаматаць. По правде сказать, от собаки не шмат засталося, а то, что засталося, вырвалося и наутек просто у гушчар, не бы-то кто стрелил с ружа. Так яму и треба. Вось, братка енот довел до ладу свой костюм, стропянулся. А братка апосум? Все лежал, як мертвый. Потым осторожно прыўзняўся, агледзіўся, да як кінецца бегчы, толькі пяты заблішчэлі. А вось другі раз, як сустрэліся апосум і янот, гаворыць апосум. Прывітанне, братка янот, як маешся? Але янот рукі ў кішэні, здароўкацца не хоча. Ты што ж гэта нос адварочваеш, братка янот? Я з баязліўцам і размаўляць не хачу. Ідзі сваёй дарогай. апосум пакрыўдзіўся страх. Хто ж гэта баязлівец, дазвольце даведацца. Ды ты, вядома, вельмі мне патрэбны такія прыяцелі, што кідаюцца на спіну і строяць сябе мерцвякоў. Ледзь справа дойдзе да бойкі. Апосум, як пачуў гэтыя словы, і давай смяяцца, давай рагатаць. Ха-ха, няўжо ты думаеш, братка Янот, што гэта я ад страху? Ха-ха, ці не думаеш ты, што я спужаўся нікчэмнага сабакі? І чаго мне было палохацца? Я ж выдатна ведаў, што калі я не саўладаю з гэтым сабакам, дык ты дасі яму перцу. Ды я проста ляжаў і назіраў, як ты шкуматаеш яго, і чакаў, калі прыйдзе мая чарга пазабаўляцца. Але ну, толькі нос зморшчу. Расказвай казкі, брат Капусун. Як дакрануўся да цябе сабака, ты адразу кульнуўся і прыкінуўся мерцвяком. Дык я ж казаў табе, братка Янот, што гэта зусім не ад страху. Я адной толькі рэчай баюся на свеце, гэта калі мяне казы чуць. А калі гэты сабака тыцнуў носам мне ў рэбры, я рассмяяўся. І гэтак разабраў мяне смех, ну, што не крануць мне ні нагой, ні рукой. Вядома яго шчасце, што я баюся козыту. А то яшчэ хвіліна я разарваў бы яго на шматкі. Бойкі я не баюся ніякай, братка Янот. Але козыт – гэта справа іншая. Ды я заўсёдна гатовы біцца, але толькі цур не казытаць. Вось з таго самага дня і да гэтай пары так баіцца козыту, братка Апосум. Крані яго толькі між рэбрамі, кідаецца на спіну і рагоча да ўпаду. Так што не можа паварушыць ні рукой, ні нагой. Дзядзечка Рымус, а скажы, калі ліс злавіў трусіка чучалкам, ён не забіў яго і не з'еў? А хіба ж я не расказаў табе пра гэта, браток? Не. Ага. А пра што мы тады з табой гаварылі? Пра чучалку. А памятай. Не. Ну, плакаць пачакай, па братку трусіку пачакай. Дарма ці што ён быў такі шустры? Ты вось паслухай, што далей будзе. Значыць, прыклеіўся братка трусік да чучалкі, а стары ліс давай качацца па зямлі і рагатаць. А потым кажа. Ой, здаецца мне, братка трусік, на гэты раз я цябе злавіў. Можа, я і памыляюся, але здаецца мне, што злавіў. Ты ўсё тут скакаў ды пацяшаўся з мяне, але зараз каяц з тваім штукарствам. І хто прасіў цябе лезці не ў сваю справу? І навошта табе спатрэбілася гэтая чучалка? І хто гэта прыляпіў цябе да яго? Ніхто! Ніхто ў цэлым свеце! Ніхто не прасіў цябе, а проста ты сам узяў і ўляпіўся ў гэтая чучалка. І сам ты вінаваты, братка трусік. Так і трэба табе, так і будзеш сядзець, пакуль я не набяру ламачча і не падпалю яго, таму што я, вядома, засмажу цябе сягоння, братка трусік. Так сказаў стары ліс. А трусік? А трусік адказвае так пакорліва, паслухмяна. Рабі са мной што хочаш, братка ліс, толькі калі ласка, не ўздумай кідаць мяне ў гэты цярновы куст. Смаж мяне як хочаш, братка ліс, толькі не кідай мяне ў гэты цярновы куст. Відаць, занадта многа ваўтузні з вогнішчам. Відаць, я лепш падвешу цябе, братка трусік. Вешай, як хочаш высока, братка ліс. Толькі б ты не вздумаў кідаць мяне ў гэты калючы цярновы куст. Вяроўкі ж у мяне няма. Так што, відаць, я утаплю цябе. Тапі! Тапі мяне так глыбока, як хочаш, братка ліс. Толькі не кідай мяне у гэты цярновы куст. Але братка ліс хацеў разлічыцца з трусікам як мага больш крута. Ну, калі ты баішся, якраз і кіну цябе ў цярновы куст. Ты дзе табе? З чучалкам я занадта цяжкі, не дакінеш. Схапіў ліс трусіка за вушы, ды як трасяне. Адклеілася, звалілася чучалка. А вось і дакіну. І як размахнецца, як кіне трусіка ў сярэдзіну цярновага куста, нават трэск пайшоў. Устаў ліс на заднія лапы, глядзіць, што будзе з трусікам, і раптам чуе, кліча яго нехта. Зірк там на пагорку, братка трусік на бервяне сядзіць, нага на нагу, смалу з поўсці вычэсвае трэскай. Вось так зразумеў тут ліс, што зноў застаўся ў дурнях. А братку трусіку пазлаваць яго ахвота, ён і крычыць. Цярновы куст, мой родны дом, братка ліс! Цярновы куст, мой родны дом! Ускочыў і прапаў, як цвыркун у потыле. Джоэль, спадабалася табе казачка пра трусіка з браткам чучалкам? А дзядзечка Рымс, а трусік зусім уцёк, калі адчапіўся ад чучалкі? Ну што ты, браток, навошта яму было зусім уцякаць? Вядома, ён пасядзеў дома, пакуль не вышкраб з поўсці смалу. Дзень другі пасядзеў і зноў за сваё. Скача то тут, то там. Усе суседзі падсмейваліся з трусіка. А як падсмейваліся? Ну, як, усяляк. Аднаго разу зайшоў братка трусік наведаць сваю суседку Матухну Мідоус з дочкамі. А хто гэта? Матухна Мідоус? Ну, не перашкаджай, браток. Ну, проста так гаворыцца ў казцы Матухна Мідоус з дочкамі. А болей я нічога не ведаю. Ну, даруй, дзядзечка Рымус. Значыць, зайшоў трусік да Матухна Мідоус з дочкамі. А яны пачалі з яго пацяшацца. Братка трусік, а як ты чучалку біў? Перш рукой ці нагой? Дым, дым. Перш нагой, пасля рукой бдым, бдым. Ды не ж гарэзы. Перш галавой бдым. Нагой, нагой, бдым, бдым. Рукой, рукой, бдым, бдым. От я зараз вас пабрушкай. Будзе вам бдым, бдым. Зазнаеце, як пацяшацца з прыстойнага чалавека. Бдым! Братка трусік сядзеў спакойна, нібыта аглух. Ты хітры, братка ліс. Трэба ж было злавіць братку трусіка на чучалку. Як рыбку на чарвячка. Слухаў, слухаў трусік, як яны пацяшаюцца з яго, потым паклаў нагу на нагу, падміргнуў дзяўчаткам і кажа: «Даражэнькія вы мае, дык жа братка ліс у майго бацькі 30 год пад сядлом быў, верхавым канём, можа і болей, але 30 гэта напэўна». Тридцать конем! Под седлом! Ой, не могу! Я уже плачу от смеха! А у меня аж живот заболел! А трусик устал, развітаўся і пайшоў прэч павольным важным крокам. А гэта праўда, што ліс быў канём у таткі Трусіка? Джоэль, ну я ж прасіў цябе не перапыняць мяне. Ну даруй, даруй, калі ласка. Ну, толькі сціх рогат у хаце матухны Медоў з дочкамі, як на парозе з'явіўся братка ліс. Я толькі што чуў вясёлы смех у вашым дамку. Дай, думаю, завітаю. Упэўнены, што вы ўспаміналі братку Трусіка з чучалкам. Ды не! Верхавога каня бацькі браткі Трусіка. Пра такое нават і я не чуў. Цікава, цікава. Я? Хіба братка ліс не ведае каня пад сядлом, што быў у бацькі Трусіка? Амаль 30 год. Не толькі не ведаю, але і чуць не чуў. Ну і хітры братка ліс, ну і сціплы братка ліс. І вокам не зміргне, як вакол пальца абвядзе. Што вы, матухна Медоўса, як можна? Каб же знаў, каб же чуў. А можа саромеся? Можа толькі крышачку няёмка? Прызнацца нам? У чым, мая любая? У тым, што ты, братка ліс, 30 год быў верхавым канём на сядлом у бацькі браткі Трусіка. Хто гэта вам сказаў? Братка Трусік. Вось як. Ну, добра ж. Я прымушу братку Трусіка разжаваць і выплюнуць гэтыя словы вось тут, на гэтым самым месцы. З тым і пайшоў. Выбраўся на вялікую дарогу, абтрос расу з хваста і пусціўся на прастор да доміка Трусіка. А Трусік не чакаў яго і дзверы не зачыніў? Ну чаму ж, чакаў і дзверы зачыніў. Стары ліс пастукаўся. Ніхто не азваўся. Зноў пастукаў. Зноў нікога. Тады ён пастукаў мацней. Блям-блям. Тут Трусік адгукнуўся слабенькім голасам. Это ты, братка ліс. Будь ласкавы, збегай па доктара. Паеў я раніцай фасолі, і ўжо так мне ад яе стала дрэнна. Калі ласка, братка ліс, бяжы хутчэй. Я за табой, братка Трусік. Зараз у матухны Медоўс свята будзе. Я абяцаў ім цябе прывезці. Куды мне? Я і ўстаць не магу. Ой, ну ці ж далёка тут ісці? Ды я слабы, не дайду. Ой, ну я панясу цябе. Як, братка лі? Ой, ну на руках, братка Трусік. А калі я звалюся? Ну не звалішся. Ну, добра, няхай будзе так. Толькі ты на спіне мяне павязі, братка ліс. Добра, братка Трусік. Вось толькі сядла няма ў мяне, братка ліс. Ну, я дастану сядло, братка Трусік. Як жа я буду ехаць у сядле без аброці? Ну, я дастану аброць. І толькі табе яшчэ патрэбны навочнікі, братка ліс. А то чаго добрага спужаешся па дарозе, і я вылячу з сядла. Добра, і навочнікі будуць, братка Трусік. Ну, тады добра, братка ліс. Ой. Стары ліс сказаў, што давязе братку Трусіка амаль да самага дому матыхны Медоўс. А там яму давядзецца злезці і дайсці першу. Ну, Трусік згадзіўся, і ліс пабег за сядлом і аброццю. Ведома ж, трусік ведаў, што лісу нельга верыць. Ось ён і вырашыў перахітрыць яго. Толькі паспеў трусік поўсць прычасаць, ды вусы закруціць, зірк. Ліс вярнуўся з сядлом і аброччу. Мірны з выгляду, як поні ў цырку. Ага. Падбег да дзвярэй, спыніўся, лапай зямлю дзярэ, грызе абродзь зусім як конь. Дык я цябе не да самага дому, матухны Медоўз, давязу, добра? Там табе толькі крышачку прасці давядзецца. Добра, добра, братка Ліс. І што? Трусік сеў у сядло, і яны паімчалі. Старому лісу ў навочніках не відно, што робіцца ззаду. Але раптам ён адчувае, трусік падняў нагу. Што ты там робіш, братка трусік? Стрэмя пацягваю, братка ліс. Крыху пачакаўшы, трусік падняў другую нагу. Што ты зараз робіш, братка трусік? Штаны папраўляю, братка ліс. А ўвесь гэты час трусік прывязваў шпоры. Як пад'ехалі яны блізка да дома матухны Медоўз, дзе трусіку трэба было злазіць, пачаў ліс спыняцца. Ой. Ой. Ну вось, амаль і прыехалі, братка трусік. Давядзецца табе крышачку ножкамі патэпаць. Тут трусік, як усадзіць яму шпоры ў бахі. Ай-яй-яй-яй-яй. Пайшоў і пайшоў далей і далей. Пад'ехалі яны дадому, а матухны Медоўз са сваімі дочкамі акурат сядзелі ля ганка. Глядзіце, глядзіце, братка трусік на братку лісу скача. Ажно пыл курыць, гэта канчыць. Братка трусік прыімчаў побач проста да канавязі і прывязаў ліса. Пачакай крышку, адпачні, братка ліс. Потым пайшоў трусік у дом, паціснуў ручкі дзяўчаткам, сеў, раскурыў сваю цыгару, зацягнецца, пусціць кольца дыму, ды сам і кажа. Хіба я не расказваў вам, што братка ліс яшчэ майго бацьку ката. Ён страціў крыху жвавасці, але я яго падцягнуў зноў за тыдзень другі. От братка трусік усміхнуўся, а дзяўчаткі рагаталі. Ой, братка трусік, як же ты нас развесяліў. Гэта ж трэба і сапраўды. На лісці, як на коніку. Эх, і конік у цябе, братка трусік, ну і конік. Колькі жыву, такога не бачу. А я чуць не чула, не тое, што бачыць. А я думала, блазнаваў, братка трусік, калі мінулы раз пра свайго коніка казаў. І гэта ўсё, дзядзечка Рымас? Усё, не ўсё, ды хопіць на сёння. А то шмат будзеш ведаць, хутка састарышся. Ну, а зараз бывай, бывай. Вось такая атрымалася ў нас раніца з кніжкай. Праз тыдзень ізноў з вамі. Добрых уражанняў і сустрэч.